program trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Magazyn Europejski. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 26 stycznia, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 20 osób w czterech szpitalach po porannych wypadkach na łódzkim odcinku autostrady A1 koło Piotrkowa. W Sejmie o smogu rząd zapewnia, że pracuje nad standardami, m.in. dla domowych pieców. Brytyjska premier w drodze do Stanów Zjednoczonych, jutro spotka się z prezydentem Trumpem. Ponad 70 samochodów, które najeżdżały na siebie jeden po drugim, ponad 20 osób w czterech szpitalach i całkowicie zablokowany łódzki odcinek A1 koło Piotrkowa. Taki jest bilans porannego karambolu, a w zasadzie dwóch, bo do tych zdarzeń w gęstej mgle niemal równocześnie doszło po obydwu stronach autostrady. W pobliżu miejsca tych wypadków jest Natalia Żyto. Powiedz, jak wygląda teraz sytuacja. Sytuacja jest trudna. Autostrada A1 w okolicach miejscowości Bąkowiec zablokowana jest w obu kierunkach. Pierwszy karambol w kierunku Łodzi, zderzyło się 31 samochodów osobowych i 8 ciężarowych. Całe zdarzenie rozciąga się na obszarze pół kilometra. Kilkadziesiąt minut później drugi karambol w przeciwnym kierunku, dosłownie kilkaset metrów dalej, a w nim zderzyło się 18 osobówek, 5 busów i 2 ciężarówki. W sumie w dwóch zdarzeniach prawie 70 pojazdów. I tutaj służby zwracają uwagę, żeby w takich wypadkach nie zatrzymywać się, nie robić filmów czy zdjęć telefonami komórkowymi, nie blokować po prostu ruchu. Jeśli jesteśmy poszkodowani, to włożyć kamizelkę odblaskową i zejść na pobocze. W tym przypadku funkcjonariusze mówią, że to największy karambol, jaki widzieli w życiu zawodowym. I to bardzo trudny, bo gęsta mgła i wielki obszar zdarzenia utrudniały akcję ratowniczą. A na miejscu pracuje 100 policjantów, 70 strażaków i 20 wozów ratowniczych. Rozstawione są też namioty medyczne na jezdniach, gdzie opatrywani są ranni. Rozdawane są także ciepłe napoje. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Natalii Żyto, bardzo dziękuję za te informacje z autostrady A1, ale na drogach zostajemy. Okoliczności wczorajszego wypadku z udziałem szefa MON-u pod Toruniem wyjaśniają Żandarmeria Wojskowa i Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Według wstępnych ustaleń wpływ na wczorajsze zdarzenie 8 aut miały trudne warunki panujące na drodze. Wiadomo, że jeden z kierowców samochodów w kolumnie stracił przyczepność, uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu. Następnie oba auta uderzyły w samochody stojące przed skrzyżowaniem. 3 osoby trafiły do szpitala, mówi rzecznik komendanta głównego żandarmerii major Artur Karpienko. Na miejsce zdarzenia zostały skierowane 2 patrole Żandarmerii Wojskowej z oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy. Czynności przeprowadziła Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Prokuratury Okręgowej do Spraw Wojskowych. Na podstawie zebranych informacji ustalono, że w kolizji brały udział 2 pojazdy Żandarmerii Wojskowej marki BMW oraz 6 pojazdów cywilnych. W jednym z pojazdów przebywał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który zaraz po zdarzeniu udał się innym pojazdem do Warszawy. Według relacji świadków winę za spowodowanie kraksy może ponosić kierowca jednego z samochodów Żandarmerii Wojskowej. Klub Platformy oczekuje natychmiastowej informacji na temat wypadku od premier Szydło. W Sejmie debata o smogu. Minister środowiska Jan Szyszko przedstawił informację na temat zanieczyszczenia środowiska. Przypomniał, że jest przestrzegany i modyfikowany Krajowy Program Ochrony Powietrza z 2015 roku i zapewnił, że rząd podejmuje kolejne kroki. Jest gotowa już strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Działamy i wspólnie z ministrem energii przygotowujemy rozporządzenie nad standaryzacją jakości paliw stałych, a również z ministrem rozwoju przygotowujemy ustanowienie standardów dla kotłów stosowanych w gospodarstwach domowych. Paweł Bańkowski z PO mówił, że należy zmienić przepisy dotyczące używania węgla brunatnego do opałów w gospodarstwach domowych, bo emituje on więcej zanieczyszczeń od węgla kamiennego. Porównując potencjał emisyjny węgla brunatnego i kamiennego, ten pierwszy charakteryzuje się około 5-krotnie większą emisją pyłu podczas spalania i około 7-krotnie wyższą emisją węglowodorów aromatycznych i około 3-krotnie wyższą emisją benzopirenów. Dziś w smogu toną m.in. miasta Podkarpacia. Brytyjska premier w drodze do Stanów Zjednoczonych, jeszcze dziś w Filadelfii, spotka się z czołowymi kongresmenami. Jutro rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem.

oszczędzając 60 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 13. Artur Andrus, witam Państwa razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem. Trochę Państwa poinformuję dzisiaj w naszej audycji o zmianach, które zbliżają się w trójkowej rozrywki. Od przyszłego tygodnia nieco inaczej będziemy się spotykać. O tym wszystkim dowiedzą się Państwo w trakcie tego ostatniego wydania Akademii Rozrywki w takim kształcie. No ale będę miał też inne propozycje do rozmowy. W trakcie już zasugeruję Państwu, o czym będziemy rozmawiać. Ta piosenka, którą na początku naszej audycji zaśpiewa Piotr Machalica. Akademia Rozrywki. Starszy konspirant, daję tobie kompendium wiedzy mej sekretnej. Wkuj to na pamięć i noś w sobie, a kartkę połknij najdyskretniej. Oczy i uszy miej otwarte, zachowuj wokół siebie ciszę. Mów to, co mowy nie jest warte i zawsze mniej niż chcą usłyszeć. Choć stroną cienia strzeż się blasku w półmroku sennym w drugim planie. Jakbyś był ziarnkiem piasku w piasku lub jedną z kropli wody w kranie. Niszcz wszelkie ślady, także śmieci. Kontroluj wszystko w lustrach, szybach. Gdy jesteś za, to bądź też przeciw. Ceń użyteczność słowa chyba. Starszy konspirant, daje tobie kompendium wiedzy mej sekretnej. Wkuj to na pamięć i noś w sobie, a kartkę połknij najdyskretniej. Zmieniaj marszruty, knajpy, kina, prace, adresy i nazwiska. Pamiętaj, wrogiem twym rutyna, a sojusznikiem twym walizka. Nie folguj w kwiatach i prezentach, nie pozwól wziąć się w posiadanie. A o matactwach i wykrętach nie mówi żadne przykazanie. Nie przyjmuj gości, nie chodź w gości, jeśli to w miejscu neutralnym. I wszelkie próby zażyłości niszcz na poziomie embrionalnym. Starszy konspirant, daję tobie kompendium wiedzy mej sekretnej. Wkuj to na pamięć i noś w sobie, a kartkę połknij najdyskretniej. Chodź w gości, jeśli to w miejscu neutralnym. I wszelkie próby zażyłości niszczy na poziomie embrionalnym. Starszy konspirant, daję tobie kompendium wiedzy mej sekretnej. Wkuj to na pamięć i noś w sobie, a kartkę połknij najdyskretniej. A gdyby z ciebie wydusili to słowo, kocham, zakazane, bez żalu rozgryź w jednej chwili, ukryty w twojej plombie cjanek. Konspira, taki tytuł nosiła ta piosenka. Nosi, bo ona jest na płycie, w każdej chwili można sobie odsłuchać. Płyta nosi tytuł Piaskownica, śpiewa Piotr Machalica i to jest piosenka z tekstem Jana Wołka i muzyką Janusza Strobla. I dzisiaj, proszę Państwa, o konspiracji chciałbym z Państwem porozmawiać. Ja wiem, że temat brzmi bardzo poważnie, jak na niepoważną audycję, ale właśnie w niepoważnym ujęciu porozmawiajmy sobie o takiej prywatnej konspiracji. Czy Państwo w swoich domowych sytuacjach stosują zasady konspiracji? Na przykład takie, że nie wiem, ktoś do kogoś mówi jakimś kodem, który jest zrozumiały tylko dla tej drugiej osoby. Nie wiem, żyrafy wychodzą z szafy i to już wiadomo, że umawiamy się o 17 na obiedzie w takiej restauracji. O takiej prywatnej konspiracji, o hasłach, o różnych takich konspiracyjnych zachowaniach w domowych, prywatnych, towarzyskich sytuacjach chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie porozmawiali. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Bardzo proszę o takie opowieści. Jedna taka przypomniała mi się od razu, ona jest z czasów jak najbardziej konspiracyjnych, bo z czasów II wojny światowej, dotyczyła Mariana Hemara. Pamiętam w spektaklu Hemar granym w Teatrze Ateneum był taki wątek opowiadający o tym, jakim konspiratorem był Marian Hemar, jak czasami udawało mu się gdzieś wyjść. Niepostrzeżenie, bez przepustki wracał i kolega żądał od niego podania hasła. To Hemar odpowiadał, no co ty, no nie poznajesz mi, podaj hasło. No ale słuchaj, no nie pamiętam hasła. Powiedz Wisła, to cię wpuszczę. To jest też sposób oryginalny na konspirację do pewnego momentu przynajmniej. O prywatnej konspiracji akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że Państwo coś ze swojego życia opowiedzą. A skecze, monologi i piosenki, może nie wszystkie, ale większość w dzisiejszej audycji tego tematu właśnie będą dotyczyły. No to teraz w kolejności. Kuba Sienkiewicz, Stefan Friedman, Krzysztof Jaroszyński i Krzysztof Gosztyła. Ci trzej panowie wystąpią w takim skeczu pod tytułem Handel roślinami, opowiadającym o tym, jak powinno się konspiracyjnie rozmawiać o pewnych sprawach. A później jeszcze Krzysztof Wakuliński zaśpiewa piosenkę pod tytułem Mnie za to płacą. Jestem szpiegiem, szpieguję wszystko, świat to jest jedno wysypisko. Jestem szpiegiem, szpieguję wszystkich starców i dzieci, dalekich i bliskich, sklepy, urzędy, dworce, hurtownie, studia masażu i nowe siłownie, wioski, przedmieścia i ambasadę. Czasem już ledwo sam daję radę, ale jestem szpiegiem, szpieguję wszystko, świat to jest jedno wysypisko. Jestem szpiegiem, szpieguję wszystkich starców i dzieci, dalekich i bliskich. Niech nikt nie stęka na moją pracę, nie mam niczego, ja tylko tracę. Żołnierzem być to zwykła chała, a zostać szpiegiem to jest chwała. Ja jestem szpiegiem, szpieguję wszystko, świat to jest jedno wysypisko. Jestem szpiegiem i szpieguję wszystkich starców i dzieci, dalekich i bliskich. Szpieguję teatr, szpieguję kina, właśnie odeszła mnie dziewczyna. Sam ją właściwie zostawiłem, bo jestem szpiegiem, wychodzę tyłem. Ja jestem szpiegiem, szpieguję wszystko, świat to jest jedno wysypisko. Jestem szpiegiem i szpieguję wszystkich starców i dzieci, dalekich i bliskich. Od razu wiem, co kiedy się przyśni. Robię to z pasji, nie dla centrali. Już rozkaz kończyć dawno przysłali. A ja szpieguję, szpieguję wszystko, świat to jest jedno

Odrobinka, na 2-3 silosy. A, to będzie sporo kosztować. No, cena nie gra roli. Mamy bardzo ambitne stacje hodowli. Rwą się, żeby coś rozszczepić. No cóż, no mamy pręty te mocznikowe, tak. Wzbogacone, po 6 kilo sztuka. Rozumiem. Ale to jest trudne w transporcie, bo ja pan, to są długie lasy. No, nie szkodzi, my przyzwyczajeni do długich lasek. Dobrze. Na jaki kraj pisać papiery wywozowe? Jak zwykle, na Grenlandię. Na Grenlandię, no to w porządku, wszystko wiemy. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. A żegnam, przepraszam, zapomniałem nazwiska. Wiceminister Kazimierz X. Oczywiście rolnictwa. Pan pozwoli, marszałek Zoran X, rzecz jasna, marszałek Polny. Żył w swoim czasie pewien Sokratesem zwany Grek. Co gdy pytano o coś go, wiem, że nic nie wiem, rzekł. On wie, że nic nie wie i to wszystko. Dosyć wygodne stanowisko. Do tego rąk bezradny gest. On z ignorancji dumny jest. Mnie by nie uszło płazem to, bo mnie za to płacą, żebym wiedział, jaki fakt się dział, a jaki nie dział. Kto i w jakim miał pociągu przedział. Kto co dawał, brał i co powiedział. Kto gdzie chodził, stał i kto gdzie siedział. Bo to właśnie jestem, żebym wiedział. Nie jeden przybrał taki ton, jak gdyby cały świat uwierzyć skłonny był, że on rozumy wszelkie zjadł. Więc niechże się budzi co do siebie, że nie wie nikt, że on nic nie wie. Co do mnie wszyscy wiedzą, że ja jestem ten, co wie, że wie. Zawód mój gwarantuje to, bo mnie za to płacą, żebym wiedział, jaki fakt się dział, a jaki nie dział. Kto i jaki miał na głowie przedział. Kto co dawał, brał i co powiedział. Kto gdzie będzie stał, kto będzie siedział. Bo to właśnie jestem, żebym wiedział. Krzysztof Wakuliński w piosence z tekstem Antoniego Marianowicza i muzyką Jerzego Wasowskiego. To była piosenka z musicalu Pamiętnik pani Hanki. Mnie za to płacą. Śpiewał Krzysztof Wakuliński. Proszę państwa, a ja zaglądam do państwa listów kierowanych do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Listów w sprawie takiej prywatnej, towarzyskiej, rodzinnej konspiracji zasad. Pan Tadek słusznie zwrócił uwagę. Nie mogę powiedzieć o naszej domowej konspiracji, żeby się nie zdekonspirować w publicznym bądź co bądź radio. Pozdrawiam, Tadek. Imię zostało zmienione. Też jest tu taka adnotacja. Pan Jacek pisze: ciekaw jestem, czy moi koledzy, zakładając, że tak, bo słuchają pańskiej audycji, stawią się dziś o 16 pod szczurami. Zaledwie kilka osób na świecie wie, gdzie to jest. Idę, bo czas nagli. No, to musi to być też nie najbliżej, jeżeli pan już o 13.28 musi iść, żeby zdążyć pod szczury. Pan Juliusz: moje dzieci w obecności dwuletniej córki, która na jedzenie miała nieustanną ochotę, o posiłkach mówiły szyfrem, po jednej literce, a gdy chciały coś przekąsić, musiły to robić w ukryciu. Ale jakie to jest kłopotliwe, bo na przykład jak dzieci powiedzą H, to nie wiadomo, czy chodzi im po głowie chleb czy chałuba, prawda? I to się trzeba domyślać, to jeszcze musi być jakiś dodatkowy szyfr w tej konspiracji. Co jeszcze? Jeszcze pani Monika napisała. Odnośnie konspiracji, ostatnio w firmie postanowiłam założyć książeczkę szyfrów. Książeczka, a właściwie zeszyt szyfrów, powstał na okoliczność obgadywania szefostwa pod jego nieobecność. Nasz zeszyt skrupulatnie ukrywamy, co by nie popadł w niepowołane ręce szefa i tylko od czasu do czasu przerzucamy przerzucamy się odpowiedzialnością, która z nas w razie niebezpieczeństwa będzie musiała go zjeść. To jest informacja od pani Moniki, to znaczy... Tak się pani podpisała, ale podejrzewam, że to jest też konspiracyjny pseudonim, a nie prawdziwe imię. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Bardzo proszę o dalsze opowieści. Mogą być związane z pracą. Związane z pracą będą teraz te dwa utwory, które państwo usłyszą. Skecz Kabaretu Zachodni i piosenka Kabaretu Róbmy Swoje. Przystanek Zachodni. Prezentuję Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Proszę wejść. Ja tylko na chwilkę, tak? No jak zwykle. Proszę usiąść. Nie, nie, wolę pochodzić. Co tam było na ostatniej sesji? Doszliśmy do tego, że chce pan, żeby żona do pana wróciła. Naprawdę? Ja to powiedziałem? Tak, Natalia, prawda? A tak, Natalia, już kojarzę. Moja trzecia żona, tak. Albo czwarta? Nie, w każdym razie ta ostatnia. Tak, chciałbym, żeby wróciła. Wróćmy do źródła konfliktu. No to żona uważa, tak jak już mówiłem, że jestem pracoholikiem. Próbowałem z nią o tym porozmawiać, dowiedzieć się, dlaczego odeszła. I co? Nie chciała rozmawiać? Nie wiem, nie odpisała na SMS-a do dzisiaj. Próbował pan może jakoś inaczej zawalczyć o żonę? Tak. Próbowałem wzbudzić w niej zazdrość. W jaki sposób? Prowadziłem nocne życie, sprowadzałem dziewczyny do domu. Bardzo ładne, bardzo drogie dziewczyny. I co żona na to? Nic, nie było jej w domu. A jak wróciła? No właśnie nie wróciła. Mam wrażenie, że ona się ode mnie zwyczajnie wyprowadziła. A skąd taki wniosek? Po pierwsze, nie ma jej rzeczy. Po drugie, kontaktuje się ze mną przez prawnika. Właściwie to nie ze mną, tylko z moim prawnikiem. I od dawna ma pan taką sytuację? No jakieś 5-6 lat temu wróciłem z pracy i już jej nie było. Wspominał pan, że jest jeszcze dziecko. Faktycznie jest. To niedawno wyszło. Proszę sobie wyobrazić, niecały rok temu dostaję maila. Cześć, czytam, witaj, w każdym razie tato. Chłopak podpisuje się, że jest Adam, wysyła mi zdjęcia z wakacji. Jestem na nich razem z nim. I nagle dotarło do mnie, że mamy syna. Gdzieś w natłoku spraw po prostu mi to uciekło. Więc wychodzę wcześniej z pracy, jadę do niej z kwiatami, pukam do drzwi i mówię: kochanie, mamy syna. I co? A ona, wiem... Wychowuje go od 10 lat. I co pan na to? Szok. Mam wrażenie, że ten związek nie funkcjonuje prawidłowo. Halo? Jestem na spotkaniu, ale mogę gadać. Tak, słuchaj, niech pan kontynuuje. Ja już ci napisałem. Ja już ci napisałem. I żeby go naprawić, trzeba zacząć od siebie. Ale widzę, że jest pan egoistą, który nie poświęci nawet minuty na to, żeby spróbować wysłuchać kogoś, kto chce panu pomóc. I nic sobie z tego nie robi, że jest pan zwyczajnym, złamanym. Nie załamanym. Po prostu czuję, że życie mi się wymknęło spod kontroli. Coś panu powiem. Mailem, panie doktorze, bo mnie tu już właściwie nie ma. Bardzo się spieszę. Widzimy się w przyszłym tygodniu? Nic nie obiecuję, proszę dzwonić na sekretariat i się dowiadywać. Do widzenia. Od znudzenia boli mnie głowa, ba. Boli głowa go. Od siedzenia boli mnie litery cztery. Bolą nogi go. Od rządzenia rośnie mi płaca ca. Rośnie płaca mu. A na mnie rano jest zebranie, no i już śniadanie, potem kawka i gadanie, i przy biurku zasypianie, świeże wiadomości z Onetu najprościej, Playroom co godzinę i czas jakoś minie tak, zleci do trzeci śmieszne zdjęcia w sieci, na YouTubie filmy, wszystko na koszt firmy, ciągłe telefony do kumpli, do żony. Kiedy to się skończy, ta praca mnie wykończy. Jeden patrzy, jak się robi, reszta robi, jak się patrzy. Taka ścieżka mej kariery, brać pieniądze za bajery. To jest właśnie zespołowa gra, a team leader to ja. tu, firma premię ważyła. Na niektórych się niestety sparzyła. Ktoś dostanie więcej, by ktoś mógł dostać mniej. I ode mnie zależy, ile tobie się należy. Okej? Temu damy, bo malutki, temu damy, bo milutki, temu damy, bo ładnie prosił, tamten czasem na piwko zaprosił. Tej za nogi do szyi ładne, tej za uśmiech zdolności żadne, tamta za to świetnie, no świetnie całuje. A tej za to, że moją pracę wykonuje. Tylko temu nic nie damy, tylko łeb mu urywamy, bo z powodu aparycji już zagrażał mej pozycji. I dlatego, drogi kolego, fur, fur, fur. Raz, dwa, trzy, jeden patrzy, jak się robi. Reszta robi, jak się patrzy. Taka ścieżka mej kariery. Brać pieniądze za właśnie zespołowa gra, a team leader to ja. To kabaret Róbmy Swoje w piosence o team liderze. A ja jeszcze zaglądam do Państwa listów w sprawie konspiracji. W czasach studiów pan Gruby napisał, tak się podpisał, pseudonim konspiracyjny. W czasach studiów często z kolegą odbywaliśmy rozmowy konspiracyjne na temat imprez, w których zawarte były informacje nieprzeznaczone dla uszu naszych dziewczyn. W związku z czym, gdy do siebie dzwoniliśmy w danej sprawie, najpierw zadawaliśmy pytanie, możesz gadać o robocie? Jeśli dziewczyna była w pobliżu, odpowiedź brzmiała, daj mi spokój, nie chcę mi się teraz gadać o pracy. Ewentualnie, gdy sprawa była pilna, dzwoniący musiał formułować pytania tak, by rozmówca mógł udzielić odpowiedzi tak lub nie. Pan Bartek napisał, z kolegami mamy hasło, że gdy do siebie dzwonimy i słyszymy, żyrafy wchodzą do szafy, to znaczy, że jedziemy z kimś w samochodzie i rozmawiamy przez zestaw głośno mówiący. Ostrzeżenie bardzo trafne. I jeszcze wielokrotne Jędrzeje, taki podpis jest w tym liście. Pies naszej babci reagował zbyt entuzjastycznie na słowo jedzenie lub spacer, dlatego nasza babcia w obecności psa rozmawiała z dziadkiem wyłącznie po niemiecku. No rozumiem, że pies się wtedy uspokajał, bo to był owczarek niemiecki. Można było z nim, przy nim w tym języku się porozumiewać. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Gdyby jeszcze coś, to bardzo prosimy. A ja teraz informuję Państwa o zmianach w trójkowej rozrywce, które od najbliższego poniedziałku usłyszą już Państwo na naszej antenie. Otóż powtórka z rozrywki, 15-minutowa, będzie się pojawiała od poniedziałku do czwartku, kilka minut po godzinie 13. O 13 serwis, a po serwisie 15 minut powtórki z rozrywki. Premierowa Akademia Rozrywki z premierowymi skeczami, monologami, piosenkami w piątki po godzinie 13 i będziemy się spotykać jeszcze raz w tygodniu, we wtorki po 23. Będziemy Państwa usypiać kabaretowymi, satyrycznymi utworami. Zatem wtorki po 23 wieczorne wydanie rozrywki trójkowej, w piątek premierowa Akademia Rozrywki i od poniedziałku do czwartku po 13, 15 minut powtórki z rozrywki. No a teraz dla Państwa mam tę dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego, a w tej powtórce mamy dla Państwa monolog Marka Motasa z cyklu Życie od A do D. To jest odcinek poświęcony posłuchalności, czyli coś, co dla radia jest bardzo istotnym zjawiskiem. Później z pamiętnika młodej lekarki Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek, a na zakończenie powtórki z rozrywki zaśpiewa jeszcze Tadeusz Chyła. Życie od A do D. Dzień dobry się dla Państwa. Wielokroć dni temu wstecz do tyłu

rozdmuchanego w ramach kapitalistycznej reklamy i dowiodłem, że skromna, ale zaangażowana przychodnia gmina może stać się również domeną. Do usłyszenia. Kiedy wy już mocno śpicie, smacznie śpicie, nie zamiera przecież życie. Brama zwolna się odmyka, wybierają ze śmietnika. A tam oprócz śmieci, śmieci szarych, jest i coś dla dzieci, dzieci starych. Tam Zamorski legł arlekin, przywędrował tu na Pekin. I butwieje róża, róża biała. Co ją pani panu kiedyś dała? Co ją pani panu dała? I pajac coś śpi weteran, przez miłostki srodze steran. I wesoła kolombina, bo czasnęła w niej sprężyna. I złociste lśnią tam włosy. Wychwalane niegdyś pod niebiosy. I błękitny kęs woalu, który bronił ust koralu. I bieleją listy, listy wonne. Gdzie do dziś zaklęcia tkwią dozgonne. Gdzie zaklęcia tkwią dozgonne. Będzie z tego prochu dawka, i zielona wzrośnie trawka, i zielona wzrośnie trawka. Tadeusz Chyła w piosence o śmietniku na zakończenie tego wydania powtórki z rozrywki przygotowanego przez Andrzeja Zakrzewskiego. Przypominam Państwu, kolejna powtórka z rozrywki w poniedziałek, kilka minut po godzinie 13. Akademia Rozrywki. No i jeszcze raz przypominam, spotykamy się od przyszłego tygodnia we wtorki po godzinie 23 w wieczornej porcji rozrywki i w piątki o 13 w premierowym wydaniu Akademii Rozrywki. A ja już kończąc naszą rozmowę na temat prywatnej domowej konspiracji, jeszcze chciałem zacytować list od pani Kasi. List o tym, jak zmotywować dziecko do nauki języków obcych. Dziadkowie i ciotki ze strony mojego ojca mieli zwyczaj przechodzenia na język obcy, ilekroć była mowa o czymś ich zdaniem niewłaściwym dla dziecka. Co gorsza, był to język niezrozumiały również dla mojej mamy. Ja podeszłam do sprawy ambitnie, z ciekawością dziecka i w liceum zapisałam się na wspomniany język. Jakież było zdziwienie dziadków i ciotki, kiedy niespodziewanie włączyłam się do dyskusji między nami dorosłymi. Miny bezcenne. No proszę bardzo. I w ten sposób taka konspiracja może spowodować motywację dziecka do nauki języków obcych. A jeszcze miałem jeden list, który chciałbym... A, proszę bardzo, od pani Jolanty. List, którym chciałbym zakończyć tę naszą dzisiejszą dyskusję na temat konspiracji. Pani Jolanta pisze tak. U nas w szpitalu, gdy szef wyjeżdżał, informowaliśmy, że zabrakło na oddziale podkładów. Wołałam na przykład: Krysia, nie ma podkładów, i już praca była mniej stresująca. Któregoś dnia przysiadłyśmy przy kawie, a tu pacjent woła: panie pielęgniarki, podkłady wróciły. Trzeba zmieniać szyfry co jakiś czas. To jest najlepszy dowód na to, że jeden szyfr na całe życie nie wystarczy. Bardzo Państwu dziękuję za obecność dzisiaj w naszej audycji, za wszystkie listy. I na zakończenie